timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Iubire, trădare, un secret ce nu poate ieși la iveală și un criminal misterios. Intriga, un thriller polițist cu efect de roller coaster, în premieră la Teatrul Avangardia, cu Florin Zamfirescu, Medea Marinescu, Mihai Călin, Cristi Iacob și Ilona Brezoianu. Pregătește-te să fii captivat, entuziasmat, tulburat. Intriga, spectacol realizat cu sprijinul Ambasadei Spaniei la București. Info și bilete pe teatrulavangardia.ro. Un spectacol recomandat de Europa FM. 22 aprilie 2018, Semimaraton Iași, cel mai mare eveniment de alergare din nord-estul țării. Fiecare kilometru alergat la Semimaraton reprezintă încă o zi de școală pentru copiii ce provin din medii defavorizate. Îndreaptă traseul celor mici spre o viață mai bună. Înscrie-te pe semimaratoniași.ro. Eveniment organizat de Rotary Club Iași Copou, Salvați Copiii Iași și Primăria Municipiului Iași. Susținut de Europa FM. Aleargă cu inima! Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am regăsit. Dosar de moarte suspect au deschis polițiștii după decesul lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul realizator de emisiuni radio și TV a fost găsit mort aseară în locuința sa din voluntari. Între vise și fițe, noaptea ne lipsește viața de noapte. Am ajuns să recunosc noaptea pe stradă mașini. La fel ca mine, proprietarilor fug din case și patinează seara de seară. Alte subiecte din jurnal, două persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unei explozii ce a avut loc astăzi într-un magazin alimentar din centrul Chișinăului. A refuzat să achite țigările și la acest moment sau din mine, sau din rucsacul care îl avea cu el, a căzut un obiect explozibil care a explodat deja la ieșire. Scandal înainte de prânz în Camera Deputaților. Se votează noile modificări aduse legilor justiției. Opoziția a încercat să blocheze votul. La prezidiu au ajuns parlamentarii USR cu ticouri pe care era scris hashtag fără penali. Vociferați degeaba. Domnul deci deputat. Strigați. Domnul deputat. Te rog, faceți asta. Nu e corect. Nu e corect. Eu nu sunt. Doamna Turcan, vă rog. În plan extern, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, se află de peste 3 ore în custodia poliției. Este audiat în legătură cu finanțarea campaniei sale electorale din anul 2007. Former French President Nicolas Sarkozy has been hauled in for questioning as part of a financing probe. He remains in custody. Prognoza meteo pentru început. Ninge local acum în Muntenia, pe arii restrânse în Transilvania, Maramureș și Moldova, iar în Dobrogea plouă și izolat s-a format polei. Vreme deosebit de rece astăzi. Va mai ninge în zona montană și în Moldova. Vor fi ploi și Lapoviță în Dobrogea și Lapoviță și ninsori în rest. Maximele termice vor fi între minus 5 și plus 5 grade. În București acum minus 2 grade, maxima va fi de 1 grad, iar după amiază ninsoarea va înceta. Ascultați știrile Europa FM. Dosar de moarte suspectă după decesul lui Andrei Gheorghe, în vârstă de 56 de ani, cunoscutul realizator de emisiuni radio și TV a fost găsit mort aseară în locuința sa din voluntari. Surse din poliție spun că jurnalistul ar fi murit cu 12 ore înainte de a fi găsit. Cauza posibilă a morții, un stop cardiorespirator. Cu amănunte vine Mihai Bucureșteanu. Născut pe 14 ianuarie 1962 în Rusia și absolvent al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, Andrei Gheorghe și-a început activitatea jurnalistică în 1991. A devenit cunoscut datorită emisiunii Midnight Killer. Salutare națiune, chiar în acest moment se întâmplă Midnight Killer. Difuzată în fiecare duminică la miezul nopții de Pro FM, dar și a programului 13-14 cu Andrei. 13-14 cu Andrei. Salutare națiune, alături care de... a luat emisiunea mai întâi la Radio 21 și apoi la Radio Total în 2005-2006. Popularitatea lui a crescut și datorită emisiunii televizate Lanțul Slăbiciunilor de la Pro TV. La revedere, drum bun! Voi continua să trolez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri. Este ultimul mesaj postat pe Facebook de Andrei Gheorghe. Eu sunt o persoană care dacă citește o carte te va bate la cap să o citești și tu. Și mi-a plăcut. Realizatorul a debutat și în lumea autorilor. Nu mult știu de volumul său Midnight Killer. Banalitatea s-a născut la oraș. Între vise și fițe, noaptea ne lipsește viața de noapte. Am ajuns să recunosc noaptea pe stradă mașini. La fel ca mine, proprietarilor fug din case și patinează seara de seară. Andrei Gheorghe a fost și consilier al ministrului finanțelor Sebastian Vlădescu, fiind responsabil pe comunicare. Și să zicem că ne despărțim. Cine știe? Poate unde să ne întâlnim într-o lume mai bună. E o dorință. Doamnelor și domnilor, cam asta a fost totul. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Două persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unei explozii ce a avut loc astăzi într-un magazin alimentar din centrul Chișinăului. Un bărbat a intrat în magazin, a cerut țigări pe care a refuzat să le plătească, iar din buzunar cel mai probabil i-a căzut o grenadă care a explodat chiar în ușa magazinului. Teodor Tița. Magazinul alimentar se află pe strada Armenească din Chișinău. Acolo au ajuns reprezentanții poliției. Potrivit Publica TV, explozia a avut loc la ieșirea din magazin după ce un client a cerut țigări pe care nu le-a plătit. Alexandru Pânzar este șeful Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova. Unul din bărbații decedați, în jurul orelor 11, a intrat într-un magazin alimentar, a luat aproximativ 10 pachete de țigări. La ieșire s-a propus să achite prețul pentru aceste pachete de țigări. El a refuzat să achite țigările și la acest moment sau din mine, sau din rucsacul care îl avea cu el, a căzut un obiect explozibil care a explodat deja la ieșirea, exact la ieșirea din magazinul despre care vorbim. Puterea de distrugere a obiectului explozibil a fost îndreptată spre strada, unde în acel moment era un bărbat neidentificat, care la fel a fost răpuns de elementele acestui explozibil și a decedat la fața locului. Cel puțin alte două persoane au fost rănite în explozie. În zona străzii armenească din Chișinău, unde se află magazinul, traficul a fost restricționat. Ascultați știrile Europa FM. Și înapoi în București, scandal înainte de prânz în Camera Deputaților. Comisia Iordache a trimis la vot în plenul Camerei modificările făcute ieri legilor justiției. Opoziția a protestat față de o serie de modificări controversate. Parlamentari de la Uniunea Salvați România s-au suit la prezidiu și s-au așezat cu spatele la colegii din sală, îmbrăcați în tricouri pe care scria hashtag fără penali. Deputatul USR, Stelian Ion, vicepreședinte al Comisiei Iordache. Ați mai administrat o doză de poloniu radioactiv așa a justiției astăzi. Legile sunt dezastruoase, nu doar proaste. Afectează justiția. Vom avea de a face cu o justiție slabă, așa cum vă doriți dumneavoastră. Încercați pe toate căile, încercați mediatic, încercați legislativ, slăbiți justiția, veți face modificări și codurilor penal, de procedură penală. Acestea vor veni așa în tăvă. Cum le-ați făcut acum, vă rog. Să știți că lucrurile astea se văd. Vociferați degeaba. Domnul deputat, ați depășit timpul, v-am rugat de 3 ori să concluzionați, vă mai rog într-un minut să trageți o concluzie. Trimiteți toate aceste 3 legi înapoi la comisie pentru o verificare de maxim bun simț și dacă măcar amendamentele pe care le-am făcut în comisie sunt cuprinse în raport. Și liberalii s-au alăturat protestului, lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Vă solicităm în mod oficial, opriți această nebunie pe care ați declanșat-o de controlare a justiției, de favorizare a șefilor dumneavoastră direcți. Astăzi puneți mâna pe justiție, mâine le spălați dosarele, poi mâine folosiți justiția în scop politic, răspăi mâine puneți mâna pe serviciile secrete și vom ajunge la România totalitară pe care milioane de tineri au salvat-o la Revoluția Română. Nu vă bateți joc de România! Așa numita Comisie Iordache din Parlament, condusă de fostul ministru al Justiției Florin Iordache, trebuia să modifice legile justiției după ce Curtea Constituțională a decis că unele prevederi încălcau legea fundamentală a țării. Modificările au fost operate și iată au ajuns la vot în Camera Deputaților. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, crede însă că ar mai fi parlamentari corecți în casa poporului. A maxima rugăminte să transmitem mesajele corect astăzi. Și în acest Parlament al României sunt oameni care nu sunt penali. Sunt oameni, așa cum sunt eu și cu colegii din Partidul Național Liberal, care milităm la fel de mult ca oricare dintre colegii frumoși, deștepți, inteligenți și entuziaști din USR. Vă rog să nu stați cu spatele la colegii mei din PNL. Te rog, faceți asta, nu e corect, nu e corect, eu nu sunt... Doamna Turcan, vă rog Stimați colegi, vă rog. Mesajul colegilor din USR a fost unul corect. Majoritatea este una dăunătoare pentru România astăzi. Dar majoritatea, nu toți parlamentarii. Vă rog să nu judecați cu aceeași unitate de măsură toți oamenii din Parlamentul României. Mai există o speranță. Așadar, opoziția a cerut retrimiterea legilor justiției în Comisia Iordache și a încercat oprirea votului. Propunerea a fost respinsă, așadar astăzi se dă votul în Camera Deputaților, iar decizia finală se va lua săptămâna viitoare la Senat. Și informația momentului, prima dintre cele trei legi ale justiției, cea privind organizarea judiciară, a fost deja adoptată astăzi în Camera Deputaților cu voturile majorității și ale UDMR. Așadar, PSD și ALDE n-au niciun gând să cedeze. Florin Iordache, șeful Comisiei Speciale. Între altele, am fost atacați permanent că încercăm să politizăm justiția, să o subordonăm justiția. Înainte de a ne critica, haide să citim. Deci dacă am citit mai mult, Curtea Constituțională ne precizează foarte clar că acele modificări pe care noi le-am făcut și le-am propus nu afectează în niciun fel independența justiției, iar modificările pe care le-am făcut tocmai sunt în concordanță cu deciziile Comisiei de la Veneția. Ascultați știrile Europa FM. Producția de fructe de anul acesta din Ialomița este amenințată de vremea nefavorabilă. Specialiștii Direcției pentru Agricultură Ialomița au prelevat probe din livezile agricultorilor pentru a vedea cât de afectați au fost pomii fructiferi din cauza gheții care a acoperit ramurile. Transmite Mădălin Sofronie. Suprafața livezilor din județul Ialomița este de peste 300 de hectare. Din cauza poleiului au fost acoperite cu gheață crengile caișilor, merilor, corcodușilor și cireșilor. Specialiștii Direcției pentru Agricultură Ialomița speră ca fenomenele meteo să nu fie afectat prea tare pomii fructiferi, altfel producția de fructe înregistrată la nivelul județului va fi și anul acesta scăzută. Proprietarii livezilor din județ explică faptul că în ultimii 4 ani vremea schimbătoare din prima lună de primăvară le-a compromis producțiile, în special pentru caise și cireșe, tot din cauza condițiilor meteo din ultimele zile, 2400 de hectare de rapiță au fost declarate calamitate în Ialomița. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Vremea a afectat păsările migratoare care deja au început să ajungă în țară. În ultimele zile, mai multe păsări și-au oprit migrația în lunca Siretului și în zona de câmpie a județului Vrancea, păsări care rar pot fi văzute în aglomerările urbane sau refugiat în parcurile din Focșani, spre exemplu. Transmite Claudia Toader. Un tânăr din Franța a surprins o imagine șocantă cu o codobatură albă care are picioarele acoperite cu gheață. Suferința păsării este vizibilă, iar specialiștii confirmă că vremea a afectat toate păsările migratoare. Ele au început să ajungă în România, dar vremea rea le-a oprit zborul. Multe sunt concentrate în lunca Siretului, însă păsări nemai întâlnite în aglomerările urbane pot fi văzute acum și în parcurile din Focșani. Biologul Matei Dragomir de la Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice Focșani. Multe păsări au ajuns în dificultate de zbor susținut pe distanțe lungi și au fost nevoite să ajungă la sol. Am observat atât pe câmp cât chiar și în oraș, specii cu care nu suntem obișnuiți să ne întâlnim în mijlocul străzilor, măcălindri, sturzi, adică diferite specii de păsări care sunt clar afectate de această vreme care le-a ținut la sol. Vestea bună este că păsările au capacitatea de a-și reveni foarte repede, așa că imediat ce vremea se va îndrepta, ele își vor putea continua zborul. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Și peste 100 de berze albe riscă să înghețe la Iași. Păsările care fac parte dintr-o specie protejată au venit, spun specialiștii ieșeni din sudul Africii, de la Capul Bunei Speranțe, și au găsit la noi ger și zăpadă. Transmite Violeta Cincu. Peste 100 de berzi au ajuns deja în județul Iași din țările calde, însă noul val de ger și zăpada depusă le pun în pericol supraviețuirea. Păsările care s-au instalat în comuna Schitu Duca, aproape de Pocreaca, sunt aproape înghețate. Ornitologul ieșan Carmen Gache spune că berzele albe sunt carnivore și pot fi destul de greu ajutate. Este o specie care poate trăi câteva zile datorită rezervelor din corp, dar dacă gerul și zăpada se vor prelungi, cele 100 de berze riscă să moară. Și berzele albe nu sunt singurele păsări migratoare a căror supraviețuire e pusă în pericol. Ciocârliile, presurile cenușii, păsările de talie mică fac față și mai greu temperaturilor scăzute. Pentru ele se pot pune însă semințe, astfel încât să fie ajutate să treacă mai ușor peste aceste zile friguroase. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, se află de peste 3 ore în custodia poliției. Este audiat în legătură cu finanțarea campaniei sale electorale din anul 2007. Presa franceză susține că Sarkozy ar fi primit atunci de la liderul libian Muammar Gaddafi 50 de milioane de euro, dublu față de cât permitea legea. Un scandal care durează de ceva ani. Anca Grădinaru. Former French president Nicolas Sarkozy has been hauled in for questioning. Potrivit presei franceze, Sarkozy poate fi reținut pentru audieri la poliție cel mult 48 de ore. Fostul lider de la Elisee a mai fost audiat, însă niciodată nu a fost reținut. Surse judiciare citate de BBC susțin că în același timp cu Sarkozy este audiat și unul dintre foștii săi colaboratori, fostul ministru de interne Brice Hortefeux. Ancheta în acest caz a început în 2013, după ce Nicolas Sarkozy a plecat de la Palatul Elisee și nu a mai beneficiat de imunitate. Deși a respins că ar fi fost finanțat ilegal, ancheta a continuat, iar recent a fost arestat unul dintre foștii săi consilieri la Londra. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Ionuț Lupescu a vorbit la Europa FM despre obiectivele pe care și le propune dacă va fi ales președinte al Federației Române de Fotbal. Invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, fostul internațional a spus că în opinia lui fotbalul românesc nu mai atrage sponsori puternici din cauza lipsei de credibilitate. Ionuț Lupescu este de părere că față de principalul lui contracandidat, actualul președinte al FRF, Răzvan Burleanu, are o experiență europeană mai mare și relații la un nivel înalt pe care le poate folosi în sprijinul fotbalului românesc. Alegerile pentru președinția FRF sunt programate la 18 aprilie, iar la scrutin vor mai participa pe lângă Lupescu și Burleanu foștii fotbaliști Sorin Răducanu și Marcel Pușcaș. Șep și Sfântul Gheorghe și Fece Voluntari au remizat 2-2 la inaugurarea noului stadion al gazdelor. Ilfovenii au deschis scorul dintr-un penalti transformat de Laurențiu Marinescu în prelungirile primei reprize. Șep și a răsturnat rezultatul din alte două lovituri de la 11 metri executate de Ișvan Fulop, dar Adrian Bălan a egalat în minutele de prelungire. Formația din Sfântul Gheorghe este pe locul al 6-lea ce duce la baraj, în timp ce Fece Voluntari este pe 3, la 6 puncte de zona fierbinte a clasamentului. Monica Niculescu mai are de trecut de o singură adversară pentru a accede pe tabloul principal al turneului de la Miami. Ea a învins-o în primul tur al calificărilor pe nemțoaica Antonia Lotner 6-4-6-0 și va juca în continuare cu belgianca Janina Wickmayer. La Miami, competiție de categorie Premier, mandatorii participă Simona Halep, Sorana Cârstea, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu. 13 și 17 minute, jurnalul de prânz la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Auzi, Iorgiu, ești cam prea politic. În fiecare zi, bună ziua, bună ziua. N-ai putea să zici și tu odată, hai bă, Moise, și tu odată cu emisiunea aia ta. Despre politețe și nonconformism vorbim.